gawe oke teboga ngan ku sabab teteh awewe na modal cintaku maenggewe lah jadi na sukur kening hirup ayah jalana na jang kelewih dahar mata kurang sukur kening hirup ayah jalana baju mata kurang sana jam tebru di juru sana jam tebru di pantor ngalayah di tengah iman penuh kabunga kaya kasusa boro-boro rumah tangga bangges buku gawe oke teboga ngan ku sabab teteh awewe na modal cintaku mangkewe lah jadina syukur kening hirup ayah jalana na jan telewe dahar mata kurang syukur kening